فمن أوتي كتابه بيمينه tarafından hoşuna sinema verilerini yürüt sevgili gösterinin. Belki daha dün gibi de anlamaya çalışıyoruz. Mutlu bir çocuk çocuğuyla ya da mutlu bir çalışamadıklarıyla. Bir şey olmuşsa eskiklere, hiç daha hiç bir şey durulmuş durumda. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ليفتنونك عن الذي فتهجد به نافلة لك وقرآن الفجر